nilicho nacho, ni neema imenipa hayo, uhai uzima, wokovu kibali, yote ni neema imenipa hivi. Kuna mtu alikufa msalabani kwa ajili yangu, amelipa madeni yote niliyodai. Oh yeah.